न वेदांतानाम ऐक्यम विषय, ये चले वेदांतानाम ऐक्यम न विषय, ऐक्य विषय नहीं है। क्यों नहीं? संपदादि परत्वात्, उपासना करने के लिए ऐक्य चिंतन करे, संपद एक संपद उपासना के प्रतीक उपासना है, जो प्रतीक उपासना में आलंबन प्रधान होता है, संपद उपासना कुछ गुणों को लेकर के आरोप्य प्रधान होता है, मन अनंत विश्वदेव अनंत गुणों को लेकर के, तो संपदा आदि प्रत्यादि किसी उपासना पर के तथा च ऐक्य धीर अप्रमात्वाद अपलायति, तो ऐक्य ज्ञान प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रमाण के बिना ज्ञान प्रमाण कैसे है। एवं वेदांत वाक्य प्रमाण आप कहते, वेदांत वाक्य तो ऐक्य विषय का प्रमाण नहीं है, ऐक्य विषय प्रमाण करणत्व वेदांत वाक्य में नहीं होगा, इसे जो ऐक्य ज्ञान हो प्रमाण ही भ्रम होगा। अप्रमात्वाद, जो अप्रमा है प्रमाण है, उसका क्या फल होगा, अफल अभ्यर्थ है। यदि तत्र ऐकात्म्य, ऐकात्म्य विषय नान्यो वेदांतवचसांयत लभ्यते विषय कश्चित् तद्धिस्तस्मातमोपनुत। यतः वेदांतवचसाम ऐक्यात्म विषयात अन्य विषय न लभ्यते, कश्चित् विषय न लभ्यते, तस्मात् तद्धि तमोपनुत। यतः वेदांतवचसाम ऐक्यात्म विषयात अन्य कश्चित् विषय न लभ्यते, ऐक्यात्म विषय में क्या समस्या होगा? हाँ, कर्मधार एकात्म ही विषय, एकात्म विषयात अन्य कश्चित विषय न लभ्यते, अन्य कोई विषय ही नहीं, कस्य वेदांत वचसा वेदांत वाक्य का, तो वेदांत वाक्य का विषय एकात्म ही है, अन्य कोई विषय ही नहीं। तस्मात तद्धि तमोपनु, इसे तस्य एकात्म से दी एकात्म प्रमा तमोपनु, तो तम को निवृत्त करने वाले अज्ञान निवर्तक है, निवृत्ति का बुद्धि ज्ञान प्रमा ही है। सोलह में उपक्रम उपसंहार ईक्य रूप्यादि तात्पर्य लिंग, ये विषय कैसे निश्चय होगा? तात्पर्य ग्राहक लिंग उपक्रम उपक्रम उपसंहार आदि, उपक्रम उपसंहार ईक्य रूप्यादि वेदांतानाम अवगम्य माने ऐक्य परत्व वेदांतानाम, वेदांत ऐक्य पर के तात्पर्य ग्राहक लिंग से निश्चय होने पर संपदादि परत्व युगाद, जो संपदादि परक तो पूर्व की शंका नहीं है, तात्पर्य निश्चय होता है, तात्पर्य ज्ञान के लिंग के द्वारा ऐक्य ज्ञान से प्रमात्व न फलवत्व निष्फल नहीं फलवत्व न तमो निवर्तकत्व भी संसार हेतु अनिवर्तकत्वाद ऐक्य धियो विफलता तदवस्था। तमो का निवर्तक होने से क्या होगा? संसार हेतु का हेतु की निवृत्ति नहीं होगी तो ऐक्य धि व्यर्थ है, ऐक्य धियो विफलता तदवस्था। जो पहले ऐक्य थी व्यर्थ थी, अभी वो विफल व्यर्थ है, कोई फल है नहीं, विगत नास्ति फलम, विफल है व्यर्थ है। धर्माधर्म ही बंध हेतु, बंध का हेतु धर्म और धर्म, पुण्य भी पुण्य इत्यादि श्रुते पाप न पाप, ये थे पुण्य धर्म अधर्म धर्म बंध का हेतु। तौ च वस्तुत्वात् न ज्ञानावहेयु इति, अतः अतः पुण्य धर्म अधर्म वास्तव है, कर्म करने से पाप पुण्य होता है, न ज्ञाने न अवहेयो, ज्ञान से उसका तो नाश नहीं होगा। आह संसार, संसार कारण अविद्या ध्वंसकृज ज्ञान लब्धये प्रारब्धेयं प्रयत्नेन वेदांतोपनिषत् परा। यम वेदांत उपनिषद परा उपनिषद वेदांत यम प्रारब्धा संसार कारण अविद्या ध्वंसक ज्ञान अरुद्धवे एक पद है यम उपनिषद परा आरब्धा वेदांत संसार कारण संसार से कारण अविद्या अविद्या ध्वंस कृत ध्वंस करने वाले जो ज्ञान तस्य लब्ध है यम वेदांत उपनिषद परा प्रयत्न प्रारब्धा प्रयत्न पर आरंभ हुई उसका ही तात्पर्य उसके लिए नहीं धर्माधर्म तद हेतु धर्माधर्म बंधक हेतु ही नहीं असंग से आत्मनताभ्याम बिना अविद्याम असंबंधात अतो अविदेव धर्मादि द्वारा तद हेतु धर्म तद हेतु असंग से आत्मन ताभ्याम बिना अविद्या संबंधात ताभ्याम बिना अविद्या संबंधात नहीं धर्माधर्म तद हेतु असंग से आत्मन अच्छा विद्या अविद्याम है हाँ वो अविद्या संबंध कौन से नहीं लगे हाँ बिना अविद्याम अविद्याम बिना ताभ्याम असंबंधात धर्माधर्म हेतु ने असंग से आत्मन अविद्याम बिना ताभ्याम असंबंधात अविद्या के बिना असंग आत्मा के साथ धर्माधर्म का संबंध नहीं होगा अविद्या से ही संबंध वास्तव संबंध असंग आत्मा में है ही नहीं तो धर्माधर्म बंध का हेतु होगा पहले धर्माधर्म तो आत्मा में हो संबंध हो इसलिए असंग से आत्मा न ताभ्याम असंबंधात ताभ्याम असंबंधात काभ्याम कस्य असंबंधात आत्मा अविद्याम बिना तो अविद्या से संभव अविद्या के बिना संभव नहीं अतः अविद्या एवं धर्मादि द्वारा तद हेतु इसे अविद्या ही धर्मादि के द्वारा बंध का हेतु हुआ अविद्या मूल हुआ अविद्या के बिना संभव नहीं होगा अविद्या से आत्मिक विद्या अपोद्या युक्तम तस्या बंधे हेतु ध्वंसितम इति भाव अविद्या से आत्मिक विद्या अपोद्या क्योंकि अविद्या है आत्मिक की अविद्या आत्मा का अविद्या तो आत्मिक विद्या से अपोद्या निवृत्या यदि युक्तम तस्या तस्या कस्या अविद्या बंध हेतु ध्वंस नहीं नहीं विद्या युक्तम तस्या बंध हेतु ध्वंसितम तस्या तस्या विद्याया बंध हेतु ध्वंसितम विद्याय बंध हेतु निवृत्ति का इति भाव ननु उत्पन्न ज्ञान से भी बंध उपलब्धिर न तद हेतु अज्ञान ध्वंसकम आत्मज्ञान उत्पन्न ज्ञान से भी उत्पन्न ज्ञान से तो बंध तो दिखता है क्षेत्र पिपासा आदि ज्ञानी में भी तो तद हेतु बंध के हेतु अज्ञान ध्वंसकम आत्मज्ञान न कह रहा न तद हेतु अज्ञान ध्वंसकम आत्मज्ञान संसार के हेतु जो अज्ञान अज्ञान ध्वंसकम आत्मज्ञान न अज्ञान निवृत्त आत्मज्ञान नहीं होगा यदि होता तो ज्ञान में बंध दय नहीं दिखना चाहिए क्षित पिपास आदि नहीं हेतु ध्वंस है कार्यस्थिति हेतु ही अज्ञान नष्ट हो गया तो उसका कार्य सुख दुख आदि अथवा बंध कैसे रहेगा अतः ध्वंसकृदिति हाँ संसार कारण अविद्या ध्वंसकृत ज्ञान लब्ध है ध्वंसकृत नहीं परोक्षम साधारण से आत्मज्ञान बंध ध्वंसी बंध हेतु ध्वंसी परोक्षम साधारण से आत्मज्ञान परोक्षी ज्ञान साधारण आत्मज्ञान बंध हेतु ध्वंसी नहीं किंतु ब्रह्म साक्षात्कारो य सिद्ध्यर्थम ग्रंथ रूप उपनिषद तात्पर्य न प्रभुता ये सामान्य ज्ञान बंध ध्वंस नहीं जो दिखता है बंध वो परोक्ष ज्ञान वस्तुत्व ज्ञान नहीं हुआ ब्रह्म साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम ग्रंथ रूप उपनिषद ग्रंथरात्म उपनिषद वेदांत उपनिषद पर है ना वेदांत उपनिषद वेदांत आत्मा ग्रंथ वही उपनिषद है वेदांत रूप उपनिषद है वेदांत वेदिकांत वेदांत भाग है ग्रंथ है यही उपनिषद ब्रह्म विद्या तात्पर्य प्रभुता सती च तस्मिन बंध उपलब्धि आभास मात्र ऐसे साधारण कहेंगे तो परोक्ष हो सामान्य ज्ञान देहादि को मिला करके ऐसे ज्ञान देहादि को मिला करके साधारण ज्ञान आत्मा के तो वो पहला आता है ना वाचस्पति भामति आत्मज्ञान तो सबको आत्मा मैं हूँ सबको मालूम है, आत्मा ही तो ब्रह्म है, ब्रह्मज्ञान सबको ही, उसे क्या लाभ है? ये साधारण ज्ञान साधारण लोगों के लिए सार्थक ही बना, मैं आत्मा का तो सब लोग मैं कहकर जानते, ओ आत्मा कौन क्या है कुछ नहीं, किंतु आत्मा को सब जानते, मैं हूँ कर जानते, कोई देह को कोई इंद्रिय लेकर गए हम इसे ज्ञान तो सबका आत्मज्ञान सबके ही साधारण ज्ञान हुआ, और परोक्ष ज्ञान शास्त्र से ज्ञान हुआ शब्द से, किंतु संशय विपर रहित नहीं हुआ। बंध उपलब्धि यदि सा ज्ञान होने पर बंध कहीं देखता है उपलब्धि आभास मात्र वो बंध आभास है। सापि कथम वाचाम अगोचरे साक्षात्कार जनित, सापि कथम वाचाम अगोचरे साक्षात्कार जनित उपनिषद उपनिषद ग्रंथ को लेकर के वाचाम अगोचरे ब्रह्मणि साक्षात्कार उत्पन्न कैसे करे, इसे कहा परा उपनिषद परा परा अगोचरे धियाम शब्द से च विषय मुख्य तरभूति लक्षण धियाम अगोचरे शब्द से च विषय, ये परा का अर्थ किया परा जो बुद्धि का विषय नहीं शब्द का विषय नहीं, मुख्य तरभूति लक्षण बीच में विराम नहीं चाहिए टिप्पणी में अगोचरे धियाम शब्द से च विषय मुख्य तरावृत्ति लक्षण तदुतम चकितम वैद्य पृथ्वी वेदांत उपनिषद परा परा का मुख्यतर वृत्ति उपनिषद पराध्यय प्रयत्न वेदांत उपनिषद परा उसका अन्वय कैसे होगा। सा खलु अतिशयवती येन अगोचरेपि मुख्येतर वृत्त्या धियम आदध्यात इतिहास सा खलु अतिशयवती उपनिषद परा में तो अतिशयवती उपनिषद उपनिषद के परा येन अगोचरेपि हाँ तो इसलिए क्या हुआ इस उपनिषद में अतिशय है जिसके कारण लक्षण से बुद्धि जनिका उपनिषद परा क्या हुआ उत्कृष्ट है श्रेष्ठा है अतिशय वाला से श्रेष्ठ है उनसे क्या होगा लक्षण से ज्ञान जनिका मुख्य वृत्ति शक्ति से नहीं लक्षण से ज्ञान जनिका मुख्य इतर अगोचरेपि अतिशय उनसे क्या हुआ अगोचरेपि अविषयपि मुख्य इतर वृत्तिया ध्यम आदध्यात बुद्धि उत्पन्न करती है। यद्वा विषयादि अर्पकत्व भाष्य तात्पर्य मुक्त्वा वृत्तिरारभ्यते इत्यनेन संबंधयन अक्षराणि योजयति विषयाद्यर्पकत्व भाष्य से तात्पर्य कह करके और वृत्तिरारभ्यते इसी ग्रंथ दिया है अनेन संबंधयन इसी ग्रंथ के साथ संबंध करते हुए अक्षरा का योजना करते संसार ये अवतरण संसार कारण विद्या ध्वंस कृति इत्यादि आरब्धा क्योंकि उसमें ना वृत्तिरारभ्यते ग्रंथ उपनिषद भाष्य में तो इसके लिए लगाया तो ये हो गया परा हो गया अतिशयवती अतिशयवती उनसे अभिषय शब्द का अभिषय में भी लक्षण से उत्पन्न करती है। ये कहीं शंका करते हैं जो किसी शब्द का वाच्यार्थ हो वो किस शब्द से लक्षण होगी आत्मा तत्व तो किसी भी शब्द का वाच्यार्थ नहीं उसमें लक्षण कैसे करेंगे तो इसे शब्द सामर्थ्य बताए उसमें इसे अतिशय हे अभिषय भी अवाच्य भी किसी शब्द का वाच्य नहीं होने पर भी लक्षणा से बुद्धि का सुश्रुति उत्थान व दृष्टान देकर शक्ति ज्ञान के बिना भी लक्षणा होती शक्य अर्थ के बिना किसी पद का शक्य नहीं होने पर भी शक्य अर्थ ज्ञान के बिना सुश्रुति उत्थान होता है तो लक्षणा से बोध शब्द सामर्थ्य इसमें वार्तिक में कहीं आगे आएगा स्पष्ट है। कर्मापेक्षा आत्मधिश तदज्ञान ध्वंस नीति समुच्चयवादी मन नहीं तो तम प्रत्याह समुच्चयवादी कहते कर्म अपेक्षा आत्मधि कर्म सापेक्ष होकर आत्मज्ञान अज्ञान ध्वंसिनी संग तम प्रत्याह प्रत्यग प्रत्यग याथा आत्मधि रेव प्रत्यग अज्ञान हानि कृत साचात्मोत्पत्ति तो नान्यद ध्वान्तो धस्तावपेक्षते। प्रत्येक यथात्म धीरेव प्रत्येक ज्ञान हानि करते, प्रत्येक ज्ञान हानि करते, प्रत्येक यथात्म ज्ञान साच धी आत्म उत्पत्तो आत्मन आत्मन उत्पत्तो उत्पतित आत्मन का तो सस्य सस्य सा जो आत्मधि आत्म उत्पत्तिता सस्य उत्पत्तित उत्पत्ति से अन्यत न अपेक्षते। द्वान्त दस्तु अज्ञान निवृत्ति के लिए अन्य न अपेक्षते, अपेक्षते के कर्ता कौन है? सा कौन? आत्मधि आत्मधि च सा च आत्म उत्पत्तित। आत्म उत्पत्ति तो क्या है? आत्मा क्या है? हाँ स्व स्व आत्मा है तो स्व स्व है बुद्धि अपनी उत्पत्ति से अन्य की अपेक्षा नहीं करती है। अज्ञान अविरोधित्वात् कर्मणो न तद्ध्वंसी ज्ञान सहायतम। कर्म अज्ञान के विरोधी ने अविरोधी इसे तद्ध्वंसी ज्ञान सहायतम। तद्ध्वंसी अज्ञान ध्वंसी ज्ञान का सहाय कर्म नहीं होगा। कर्मण तद्ध्वंसी ज्ञान सहायत्व न तद्ध्वंसी तत्व से हाँ अज्ञानध्वंसी ज्ञान सहायत्व न कस्य कर्मण निरशिष्यते च समुच्चयो अतो न संभवति। तथा आगे ज्ञान कर्म समुच्चय साधन है इसका निराश करेंगे सम न संभवति। ज्ञान से अज्ञानध्वंसे कर्म असहायत्वे भी प्रसंख्यान सहाय भविष्य इतिहास क्या है? अज्ञान ध्वंसी के लिए कर्म सहाय कर्म सहायस्य ज्ञान में कर्म सहायक तो नहीं आए किंतु प्रसंख्यान उसका सहाय ज्ञान होने के बाद फिर उसका ही बार बार आवृत्ति करना इति आशंका। साच साच आत्म उत्पत्ति तो अन्य किसी की अपेक्षा करते नहीं ज्ञान होते ही नष्ट हो गया। साच अन्यत का था प्रसंख्यान नहीं मानस्य सफल्य तद इतर अभ्यास अपेक्षा इति भाव माँ प्रमाण है उसके फल के लिए इतर अभ्यास की अपेक्षा नहीं। प्रसंख्यान इतर अभ्यास करना ध्यान आगे ध्यान करते रहे। भाष्यत्रयार्थम अनुवदति भाष्यत्रयार्थम तीन खंड उसमें भाष्य हुआ कितने पृष्ठ में अधिकारी विषय तो पहले आ गया वृत्तिरारभ्यते तृतीय प्रश्न संयम यही तो है ब्रह्म विद्या उपनिषद सद्वाच तत्पर हेतु इत धातु अर्थ हो गया षडध्याय विषय वृत्तवर्ण ग्रंथ नाम हो गया ये सर्वप्रम वेद प्रकाशन पर सर्वप्रसाण नहीं आरभ्य थे तीर आरभ्य थे कहाँ है पहले आ गया था हाँ पहले आया था तो स्वयं अल्पक्षर वृत्तिर आरभ्य थे ही पहले आया था। संसार व्याविवृत्ति संसार तो निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मिक तो विद्या प्रतिपति यही तो है इतनी अच्छा तो आगे भी ये हो गया था उपनिषद अर्थ का नाम भाष्य हो गया। स्वयं षडध्याय अरण्य अनुच्यमानत्वात् बृहदारण्यकम् तस्यास्य कर्मकांडेन संबंध विद्यते। ये सर्वोपयम वेद यहाँ तो ये तो नहीं हुआ ना ये आगे भाषा ये आया नहीं आया तो यहाँ तक तो हुआ तीन भाषा होने से ये एक तो हो गया पहले ये संसार विषय और निवृत्ति विषय प्रयोजन संसार हेतु निवृत्ति साधन फल और व्यापति हो गया अधिकारी अनुबंध हो गया। आगे नाम भाष्य हुआ नाम भाष्य और तस्यास्य कर्मकांडे संबंध भी दिए थे दो अंश तो ये हो गया जो संसार व्याविवृत्तिभ्य संसार है तो निवृत्ति विषय और अधिकारी प्रयोजन हुआ, आगे आ गया नाम भाष्य आया, ये तीन हो गया नाम भाष्य भाष्यत्रय से अर्थम साधनम च अभी हो जाए स्पष्ट। साधनम चाधिकारी च कर्म विज्ञान कांडयो हो मिथो विरोधतः सिद्धा वधुना तत्र चोद्यते। कर्म विज्ञान कांडयो हो साधनम च अधिकारी च मिथो विरोधतः सिद्धो अधुना तत्र चोद्यते। तो इसके ऊपर आक्षेप करेंगे, कर्मकांड ज्ञान कांड में परस्पर साधन विरोध अधिकारी विरोधी, ये विरोध सिद्ध होने पर अभी इसके ऊपर आक्षेप है। अविवेकादिपूर्वकम कर्म कर्मकांडे पुमर्थ साधन, कर्मकांड साधन अविवेकादिपूर्वक, ज्ञान कांड विवेकादिपूर्वकम ज्ञान, ये थे दोनों कांड परस्पर विलक्षण साधनम सिद्धम, विलक्षण साधनम साधनम और अधिकारी दोनों कांड में साधन विलक्षण हो गया। कर्म कांड साधन हो गया कर्म जो कि अविवेक पूर्वक, और ज्ञान कांड साधन हो गया ज्ञान विवेक पूर्वक, ये दोनों में साधन। और अधिकारी भेदस्तु मिथो विरोध सिद्ध्यर्थ अथम इतर उक्त, अधिकारी तो मिथो विरोध सिद्ध्यर्थ इतर उक्त, अधिकारी भेद भिन्न भिन्न है अलग अलग श्रेय प्रेय चाहने वाले। चकाराभ्याम साधनम च अधिकारी च जो चकार आया, विषयादि भेदम अनुकर्षति, अधिकारी भेद हुआ और विषय भेद हुआ, अधिकारी विषय प्रयोजन भेद है। एवं उभयत्रापि साधनादीनि विलक्षणानि सिद्धानि, साधन आदि विलक्षण हुआ कर्मकांड ज्ञानकांड में। संप्रति साधनादि भेदम आक्षिपति, साधनादि का भेद जो का इसके ऊपर आक्षेप है, अधुना तत्र चोद्यते इसके ऊपर आक्षेप हुआ, वो अधिकारी विशेष आ गया और संबंध हुआ है भेद हुआ अधिकारी संबंध प्रयोजन तीन हुआ, तो अधिकार संबंध अधिकारी प्रयोजन विषय अधिकार नहीं आया, विषय अधिकारी दो भाष्य हुआ था और एक प्रयोजन के लिए कहा नाम भाष्य करके, नाम भाष्य के द्वारा क्या कहा वही प्रयोजन बताया, फल बताया, क्या बताया नाम भाष्य के द्वारा क्या बताया प्रयोजन बताया फल ही बताया। अधिकारी मिथो विरुद्ध सिद्ध्यर्थम कर्म ज्ञान अधिकारी नो संसार व्याविवृत्त इत्युक्ते भाष्य के जगो नाम व्युत्पत्ति छद्मना प्रकृत उचितम सर्वोपनिषदाम आ मुक्ति मात्र प्रयोजन, प्रयोजन हो गया नाम भाष्य से, नाम भाष्य से प्रयोजन हो गया और संसार व्यावृत्त जो कहा इसके द्वारा कर्म ज्ञान अधिकारी का भेद भी बताया, ये भी पहले आ गया और पहले विषय भी कह दिया था, विषय हो गया संसार व्याविवृत्त नहीं निवृत्ति परमात्म एकत्व प्रतिपदे उसमें प्रयोजन आया आगे। अभी कौन सा वर्ते बताया 15 में उत्तराधिकारी विषय प्रतिपत्ति संसार हेतु, हाँ संसार हेतु विधान निवृत्ति के लिए हो गया, अधिकार विषय के लिए तो तीन हो गया, एक हो गया नाम भाष्य के द्वारा नाम व्युत्पत्ति छद्वना प्रयोजन बताया और संसार व्याविरुष कह करके अधिकारी भेद बताया, अधिकारी बताया अधिकारी हो गया, प्रयोजन हो गया। और विषय बताया संसार हेतु तो अविद्या निवृत्ति के ब्रह्मात्मक तो प्रतिपत्ति आया, ये तीन भाष्य है उसका ही कह करके। अभी इसमें ये क्या दोनों में अधिकारी भिन्न है, इसके ऊपर आक्षेप है अधुना तत्र इति साधनादि निर्देश। अधुना तत्र चोद्यते, तत्र का तो साधनादि, साधनादि के विषय में आक्षेप करते हैं। नन्वभ्युदयन्मुक्ति गृह्णीमो विधिलक्षणाम्। कार्यं विना नाधिकारी नापिज्जा फलसंगमः। अभिधवत मुक्तिम विद्यलक्षणाम गृह्णीम, कार्यम विना न अधिकारी ना पिज्जा फल संगम। अभ्युदय जैसे विधि प्रयुक्त होता है इसे मुक्ति भी विद्यलक्षणाम गृह्णीम। विद्यलक्षण में समास द्वारा बताया कर्म वित्पत्या, कर्म है विधि, लक्षणम कहते साधनम, तो कर्म विधि है साधनम, मुक्तिम विधि साधन कहे। अभ्युदय जैसे विधि वाक्य उसका साधन होता है स्वर्ग आदि के लिए, से मुक्ति के लिए भी विधि वाक्य साधन होगा। कथम बिन कार्यम बिना न अधिकारी, ऐसे विधि वाक्य उनसे क्या होगा, कार्य कुछ नहीं होगा तो अधिकार नहीं होगा, नहीं तो और नहीं कर्म आदि इज्जा फल याग आदि के साथ फल संबंध नहीं होगा, इसलिए अभ्युदय के समान ही विधि प्रयुक्त होकर के ये मुक्ति भी होना चाहिए, अर्थात मुक्ति के लिए भी विधि वाक्य प्रमाण होगा। ठीक है, हमें देखो हाँ ये ठीक है, नहीं हुआ था क्या स्वर्गादेर, ये नहीं हुआ था ना स्वर्गादेर अभ्युदय कर्म साध्यत्वत, अभ्युदय स्वर्गादि कर्म साध्य मुक्तिरपि शास्त्रीय फलत्वेन तसाध्यत्व अनुमानात्, शास्त्रीय फल होने का हेतु शास्त्रीय फलत्वाद मुक्ति कर्म, मुक्ति कर्म साध्या कर्म साध्यत्व कर्म साध्य स्वर्गाधिवत शास्त्रीय फलत्वाद, मुक्ति कर्म साध्या शास्त्रीय फलत्वाद स्वर्गा नहीं स्वर्गाधिवत अभिदेश कर्म, क्योंकि साध्य क्या है कर्म साध्य, कर्म साध्य तुम शास्त्रीय फल तत्साध्य तो अनुमानात साधना अधिकारिणो ऐक्यम इति मनमान चौद्यम प्रपंच, साधना अधिकार दोनों एक होना चाहिए क्योंकि कर्म साध्य हुआ न न कर्म वित्पत्तिया कर्म विधि विधियत यदि विधि कह करे कर्म वित्पत्ता विधि का तो हो गया कर्म, विधियत यदि विधि कर्म वित्पत्ति घी की प्रत्यय हो गया कर्मणि, कर्म कहते हो विधि हो गया कर्म, कर्म लक्षणम लक्षण का अर्थ साधनम अर्थात विधि लक्षणम कर्म है साधनम, कर्म साधनम कर्म साधनम यस्य ऐसा बहुबरी करना। लक्षण का अर्थ क्या होगा साधनम, लक्षणों का अर्थ लक्षण या साधनम, तो विधि साधनम विधि लक्षणा में ना विधि साधनम यस्या मुक्ते सा मुक्ति विधि लक्षणाम, विधि हो गया क्या कर्म, लक्षण शब्द का तो साधनम, तो कर्म है साधनम यस्या मुक्ते, तो विधि लक्षण विधि लक्षणम लक्षणा यस्या मुक्ते या लक्षणम यस्या मुक्ते सा विधि लक्षणाम, लक्षणाम तो लक्षण के बाद टाप हो जाएगा विधि लक्षण बनेगा टाप हो जाएगा मुक्ति से लिया उनसे, तो विधि लक्षणम यस्या लक्षण का तो साधन हो गया विधि हो गया कर्म, तो कर्म साधन कर्म ही साधन मुक्ति का साधन कर्म है। अभिदेवत मुक्तिम कर्म साधनम गृह्णीव, उसमें कार्य के बिना अधिकारी नहीं होगा, इसलिए दोनों में अधिकारी बराबर हो जाएगा। कर्म साधना मित्यर्थ कर्म साधना मुक्ति शास्त्रीय फलत्व भी मुक्तेर अकर्म साध्यत्व कहानी शास्त्रीय फल होने पर भी कर्म साधन तो क्या होगा से कार्य के बिना अधिकार नहीं होगा। लोके शास्त्रानपेक्षोपी अधिकारी कार्यधि विषय अनुष्ठेय बिना न सिद्ध्यति शास्त्रानपेक्षा भी अधिकारी कोई शास्त्र अपेक्षा नहीं हो कोई कार्य ज्ञान के बिना कोई अनुष्ठेय कुछ नहीं होगा तो अधिकारी न सिद्ध्यति कार्यधि विषय अनुष्ठेय कार्यधि का विषय कार्य ज्ञान का विषय अनुष्ठेय यागादि होता है लोके में पाक आदि कोई कर्म आदि उसके बिना अधिकारी सिद्ध नहीं होगा। अधिकारी प्रवृत्ति तद विषय तो अधिकारी की तो प्रवृत्ति अनुष्य विषय है और अनुष्य कुछ नहीं होगा तो अधिकारी क्या सिद्ध होगा। इज्जा शब्द यागवाची साधन गोचर और नाप इज्जा फल संभव इज्जा साधन के साथ फल का संबंध भी सिद्ध नहीं होगा विधि के बिना। लौकिक साध्य साधन संबंधों भी कार्य बिना न युक्त हो अकार्य तद्बुद्धि अभावात लौकिक साध्य साधन संबंध भी कार्य के बिना नहीं होता है क्यों जो कार्य नहीं है उसमें तद्बुद्धि साध्य साधन बुद्धि नहीं होती है। अतः मुक्तेर अकर्म साध्यत्व शास्त्रीय फलत्व अनुपपत्तिर बाधिका इत्यर्थ मुक्ति यदि कर्म साध्य नहीं मानेंगे तो उसमें शास्त्रीय फलत्व नहीं आएगा। लोक में भी साध्य साधन होने के लिए भी कार्य चाहिए और वेद में भी कार्य के बिना साध्य साधन संबंध नहीं होगा शास्त्रीय फलत्व अनुपपत्तिर बाधिका। अपिना सूचितम कैमुतिकम न्याय आह अपि अच्छा ये आगे कि मे हम बीस उसका उत्तरण क्या नहीं नानु अभी हाँ बीस का तो हो गया आगे लभ्यते लौकिको पीह किमंगागम संशय विधिलक्षण सिद्ध्यर्थं संति वाक्यानि च श्रुतौ पूर्व श्लोक का अन्य आगे के साथ यहाँ तक कार्यम बिना ना अधिकारी ना पिज्जा फल संगम लभ्यते लौकिकोपी लौकिकोपी लौकिकोपी लौकिकोपी अधिकारी इज्जा फल संगम कार्यम बिना न लभ्यते यहाँ तक है। आगे किम अंग से ये लौकिकोपी अपि शब्द आया अपि शब्द से कौमुदी का नया लौकिक में भी कार्य ज्ञान के बिना अधिकारी फल संबंध नहीं होता है तो और उस शास्त्रीय के लिए क्या कहना लोक में भी नहीं होता है तो अपिसे कौमुदी का न्याय कहा थे किमंग आगम संशय और आगम संशय आगम का आश्रय करने वाले ये कार्य के बिना कैसे अधिकारी संबंध होगा फल संबंध होगा। विधि लक्षण सिद्ध्यर्थम वाक्यानिचे श्रुतु संति विधि लक्षण सिद्धि के लिए वाक्य तो बहुत वाक्य है विधि संबंध है किम अंग अंग इति संबोधन है अंग इति हीन मध्यम और अन्यतर संबोधनम हीन मध्यम अन्यतर अंग करे इदमतर आकुतम अभिप्राय यदा लोके भी बिना कार्यम नाधिकारी आदि लाभ लोक में भी कार्य कुछ अनुष्ठेय के बिना अधिकारी का विषय अनुष्ठेय के बिना अधिकारी आदि प्राप्त अधिकारी फल प्राप्त नहीं होता तदा वेदाशय असो नांतरण कार्यम निश्चति इति किम किम क्या कहना है अंतरण कार्यम अंतरण असो न लभ्य शिष्यति असो असो का क्या होगा अधिकारी आदि लाभ अधिकारी लाभ सिद्ध नहीं होगा लोग नांतरण कार्यम शिष्यति लोक वेद अधिकरण न्याय न वेद से लोकानुसारित्वात् लोक वेद अधिकरण की टिप्पणी है क्या हाँ प्रयोग चोदना अभाव ये अधिकरण दिया है एक तीन शब्द वेदेपी बोधि का शब्द लोप का अवगत सामर्थ्य हाँ ये ब्रह्म सिद्धि में लोकावगत सामर्थ्य लोकावगतम सामर्थ्यम ईशान शब्दा नाम ते शब्दा लोकावगत सामर्थ्या शब्दा वेदेपी बोधिका, वेद में बोध बोधक है शब्द बोधिका ना बोधका बोधका बोधका बोधक लोक में जैसे जैसे शक्ति है ऐसे शब्द शब्द वही शब्द वेद में उस अर्थ को बताएंगे। ये इसी अधिकार में आया लोक वेद शब्दानाम भेद उत अभेद तथा स्वर वर्ण सांदर्श वर्ण आगमादि प्रचुरत्वाद वेद से लौकिक शब्द नहीं है भेद इति प्राप्ति। यत्र भेद प्रतीति अनुकूल वर्ण भेद तत्र पद भेद होगा रस स्वर में अन्यथा नहीं। अतः लोक वेद शब्द क्यम यही सिद्ध हुआ लोक में वेद में शब्द है अर्थ समान होगा ये कहा गया। तो यहाँ तो लोक में जब अनुष्ठेय के बिना अधिकारी फल आदि सा प्राप्त नहीं होता है तो वेद में क्या कहना अर्थात तो कोई अनुष्ठेय होगा तो फल होगा। अरे वेदांत वाक्य अनुष्ठेय नहीं होगा तो कैसे होगा कर्म के साथ विधि के साथ संबंध करेंगे तो होगा नहीं तो नहीं होगा। लोक वेदांत वेद से लोकानुसारित स्वर्ग काम चोदनायाम स्वर्गस्तदनुगुणश्च नियोग साध्य भाति यजत स्वर्ग काम वाक्य है स्वर्ग हो गया साध्य तद अनुगुण अनुगुण से होता है नियोग होता है जो नियोग होता है विधि साध्य कर्मादि करेगा साध्य भाति इति उभय अविध अधीनम पुरुषस्य कर्मणि ऐश्वर्यम पुरुष हो गया कर्म में स्वामी है स्वामित्व तत्रापि नियोग से प्राधान्यम इसमें नियोग एक स्वर्ग और उसके अनुगुण नियोग दो यजेत स्वर्ग काम सुनेंगे तो स्वर्ग हो गया और स्वर्ग के अनुगुण कोई नियोग है अदृष्ट जैसे कहते कुछ होगा ये दोनों में स्वर्ग और नियोग दोनों में से प्रधानता नियोग क्योंकि नियोग के बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा तत्रापि नियोग से प्राधान्यम यावजीव चोदनायम तो केवल नियोग कृतम इति यावजीव अग्निहोत्र जुहयात में वहाँ केवल नियोग कोई फल नहीं स्वर्ग आदि नहीं काम्य कर्म है तो स्वर्ग फल है और नियोग है विधि कैसे नियोग है किंतु यावजीव वाक्य में क्या है नि केवल नियोग कृतम ही यावजीवाधिकरण स्थितम यावजीवाधिकरण में आया। स्वर्ग काम वाक्य च साध्य स्वर्ग विशिष्ट नियोज्य यागे नियोग गम्यमान स्वर्ग काम व्यंग साध्य हो गया स्वर्ग स्वर्ग विशिष्ट जो नियोज्य है अधिकारी जो स्वर्ग काम पुरुष है नियोज्य होता है यागे नियोग उसका नागे में नियोग गम्यमान नागे में उसका नियोग नियोग उनसे क्या होगा प्रभुत्व हो गया आगे में यागस्य कामे विषय स्वर्गोपायता अनापाद्य न परिवशति याग स्वर्ग कामी के विषय होता है स्वर्ग वो कामना का विषय स्वर्ग होता है स्वर्ग उपायताम अनापाद्य याग यदि स्वर्ग का साधन नहीं होगा तो नियोग्य न परिवशति विधि का परिवर्तन नहीं होगा नियोग नियोज्य का जो याग में नियोग है तो ही परिवर्तन होगा यदि याग स्वर्ग साधन हो यदि नियोग आक्षेपात याग से फल उपायता अवगमते नियोग से आक्षेप हो गया फल याग का फल है स्वर्ग स्वर्ग का उपाय याग हुआ तो याग स्वर्ग साधन सिद्ध हुआ नियोग साक्षेप होता नहीं तो विद्या विधान क्यों याग के लिए विधान क्यों करेगी स्वर्ग चाहता है याग विधान किया गया तो स्वर्ग चाहने वाले मुमुक्षु को याग में नियोग करने वाले से सिद्ध होता नियोग से सिद्ध होता याग स्वर्ग का साधन क्षणिक से तस्य कालांतर भावी फल हेतु तो अयुगात याग कालांतर भागी स्वर्ग का साधन नहीं होगा। अपूर्वाधिकरण न्याय न अपूर्व द्वारा तदिष्टम ये सब मीमांसा में अलग अलग अधिकरण अपूर्वाधिकरण में अपूर्व के द्वारा याग स्वर्ग साधन से माना गया। वैदिक याग फल संगति कार्याधीना इत्युक्तम अरे वेद में याग फल संबंध कार्याधीन कार्य के अधीन होता है इत्युक्तम बादरी अधिकरण इदम च प्रभाकर मतरीत्या तदुत्तम ऋजु विमलायाम स्वर्ग कामिनो यागे नियुक्ति मम इदम कार्यमिति अवगति प्रभाकर कहते बात से ही कार्य का ज्ञान मम इदम कार्यम विधान किया गया इतने मात्र से कर्म करना है फल के बिना फले साधनताम यागस्य अनापादयन्ति न सिद्ध्यति इति नियोग विशेषान्वय बलेन याग सर्ग साध्य साधन भाव। फले फल के प्रति नियोग हो गया साधन, फले साधनताम याग से साधन याग स्वर्ग के प्रति याग से साधनताम। अनापादयन्ति याग में साधनता को प्राप्त नहीं कराते हुए अवगति कार्यमिति अवगति अनापादयन्ति न सिद्ध्यति, ज्ञान सिद्ध नहीं का मम कार्य इसे ज्ञान नियोग मम कार्यम इसे सिद्ध होने के लिए याग में स्वर्ग साधनता। इति नियोग विशेष अन्वय बले न नियोग विशेष का संबंध के कारण याग स्वर्ग में साध्य साधन भाव इसे प्रभाकर मत के अनुसार ऊपर क्या कहा या स्वर्ग का वाक्य च साध्य स्वर्ग विशिष्ट नियोज्य से यागे नियोग नहीं बादर अधिकरण क्या कहा वैदिक याग फल संगति कार्याधीना उत्तम बादरअिकरण अतो मुमुक्षुरपि कर्मानुष्ठानादेव मुक्तिरिति तत्कार्य सा मुमुक्षुरपि कर्मानुष्ठानादेव मुक्ति कर्मानुष्ठान से मुक्तिरिति तत्कार्य सा अवगति सा तत्कार्य मुक्ति तत्कार्य का कार्य कर्म साध्य मुक्ति न केवलम कैवल्यस्य कर्म कार्यत्वम आनुमानिकम आगमिकम च अनुमान से नहीं आगम से विधि विधि रक्षण सिद्ध्यर्थम संति वाक्यानि विधि के लिए वाक्य बहुत है। विधि लक्षण सिद्ध्यर्थम जब विधि लक्षण दिया ना विधि लक्षणत्व अर्थ करना द्वे कयोर द्विवचन एक वचन इतिवत भाव प्रधान लक्षण शब्द विधि लक्षण सिद्ध्यर्थम विधि लक्षणत्व सिद्ध्यर्थम मोक्षस्य कर्म साध्यत्व प्रतिपत्त्यर्थम श्रौतानि वाक्यानि अपि सन्ति कर्म साध विधि लक्षण जो पहले आया ना विधि लक्षण कर्म साधन विधि कर्म लक्षण अर्थ साधन तो विधि लक्षण क्या क्या है कर्म साधन भाव प्रदान निर्देश करें तो कर्म साधनत्व कर्म साधनत्व सिद्ध्यर्थम कस्य मुक्ते कर्म साध्य तो विधि लक्षण तो सिद्ध्यर्थम श्रुत वाक्यानि सन्ति वाक्य है तो हाँ विधि लक्षण विधि लक्षणत्व अथवा कर्म साधनत्व मोक्षस्य कर्म साध्यत्व प्रतिपद्यतम कर्म है साधन जिसका मोक्ष कर्म साध्य हो जाएगा सौतानि वाक्यानि सन्ति तानि दृष्टांत द्वारा न कुर्वीत कुर्वीत क्रतुमित्यादि विधिरभ्युदये यथा उपासीतेति च तथा मुक्तावपि समीक्षते यथा अभ्युदये कर्तुं कुर्वित इत्यादि विधि तथा मुक्तावपि उपासित इति च समीक्षते विधि समीक्षते यहाँ यहाँ अभ्युदय में कर्तुं कुर्वित विधान है इसमें मुक्ति में भी उपास आत्मा तो उपासित समीक्षते स्वर्गादि उद्देश्य यागादि हेतु विषय विधि यथा दृष्ट यजेत स्वर्ग का माध्यम तथा उद्देश्याया मुक्त मुक्ति जो उद्देश्य ध्यानादि गोचर सदृश्यते सकाते विधि कर्तुं कुर ये प्रज्ञा कुर्वित अतः विधितः अनुष्ठित ध्यानादिना मुक्ति विधि से अनुष्ठित ध्यानादि से मुक्ति रीत्यतः प्रज्ञाकरण वाक्यादि समुच्चयार्थ समुच्चयार्थ विज्ञा प्रज्ञा कुर्वित समुच्चय के लिए समुच्चय चार्थ उपासित इति च उपासित तो अलग प्रज्ञा कुर्वित अलग है ये वाक्य लेना उपासित आत्मा इति उपासित और च से विज्ञा प्रज्ञा कुर्वित कर्म साध्य से मुख्य से तत्फलेषु तारतम्य स्थितेषु अतिशयत्वात् कांडद्वयेपि फलसाधनाधिकारिणाम् अविलक्षण्ये प्राप्ते प्रत्याह कर्म साध्यस्य मोक्षस्य तत्फलेषु तारतम्य स्थिति कर्म फल में तारतम्य तो अतिशय हो जाएगा स्थितेषु तारतम्य स्थितेषु अतिशयत्वात् मोक्षस्य कर्म साध्यस्य मोक्षस्य तत्फलेषु तारतम्य स्थितेषु अतिशयत्वाद मुख्य से अतिशयत्वाद कर्म साध्य तत्फलेषु तारतम्य स्थितेषु अतिशयत्वाद कांडद्वयेपि फल साधन अधिकारिणाम अभिलक्षण्य प्राप्ति पूर्व पीछे हुआ तो तारतम्य स्थितेषु अतिशयत्वाद तो मुख्य हो गया तो होने से क्या गया बराबर हुआ ये कर्म साध्य हो गया मोक्ष और कर्म फल में बहुत तारतम्य तो रहता है कोई कर्म का फल तारतम्य रहता है उसी तारतम्य स्थित सु कर्म फलेशु कोई अतिशय फल है मुख्य हो गया उनमें कोई एक फल हो गया अतिशय इसे ब्रह्म लोग तो गए उपासना में तो अतिशय हो गया ब्रह्म लोग उसके अंदर है इसी पर अतिशय त्वाद कांड द्वय भी फल साधन अधिकारी नाम बराबर हो गया फल साधन अधिकारी बराबर हो अभिलक्षण प्राप्ति प्रत्यय निराकरण करता है नाभ्युदय से मुक्तेश्च साध्या साध्ये ध्रुवा ध्रुवे वैलक्षण्यान युक्तेयम् तुल्य साधनता तयोः न अभ्युदयस्य मुक्तेश्च ध्रुवा साध्या साध्ये ध्रुवा ध्रुवे वैलक्षण्यात् न युतायम् तयो तुल्य साधनता तयो हो कांडे हो तुल्य साधनता न युता अभ्युदयस्य मुक्तेश्च साध्या साध्ये ध्रुवा ध्रुवे वैलक्षण्यात् अभ्युदयस्य साध्यम अध्रुवम अभ्युदय से साध्य नहीं अभ्युदय रूप साध्य अध्रुवम मुक्ति रूप साध्य ध्रुवम तो दोनों वैलक्षण हुआ दोनों में वैलक्षण होने से असाध्य मुक्ति हाँ मुक्ति असाध्य ध्रुव है और अभ्युदय से मुक्तेश्च वैलक्षण्यात् तो साध्या साध्ये ध्रुवा ध्रुवे रूप साध्या साध्ये ध्रुवा ध्रुवे अन्वयकरण अभ्युदयस्य मुक्तेश्च वैलक्षण्यात् न युत साधनता तयोः तो वैलक्षण क्या है साध्या साध्ये ध्रुवा ध्रुवे साध्यम च साध्या साध्ये ध्रुवा ध्रुवे यही वैलक्षण है अन्वय दिया नहीं उस श्लोक में अन्य उत्त निषेध उक्त हेतुना व्यक्तिगत अभ्युदयस्य हाँ उक्त निषेध उक्त हेतुना व्यक्ति करती उक्त हेतुना व्यक्ति करती जो न हेतु पहले कहा है विलक्षण है अभ्युदयस्य मुक्तेश्च यम तुल्य साधनता न युता अभिधय और मुक्तेश्च तुल्य साधनता न युता अन्वय दे दिया तयोः साध्या साध्यादि वैलक्षण्याद इति अन्वय साध्या साध्य ध्रुवा ध्रुवादि वैलक्षणात् इसे अन्वय करना पड़ेगा साध्या साध्य ध्रुवा ध्रुवे दिया ना तो साध्या साध्य ध्रुवा ध्रुवे ये साध्या साध्यादि वैलक्षण्याद अन्वय श्लोक में अन्वय कैसे होगा बोलो अभ्युदयस्य मुक्तेश्च वैलक्षणात् तुल्य साधनता तयो तुल्य साधनता यम न युता ये वाक्य हो गया अरे वैलक्षण कैसे साध्या साध्य ध्रुवा ध्रुवे वैलक्षण वैलक्षण कथम तो ये उसमें दिया साध्या साध्यादि वैलक्षण्याद इत्यन्वय तो वैलक्षण्यम साध्या साध्य ध्रुवा ध्रुवे इति वैलक्षण तो उसका ही अन्वय करने के लिए साध्या साध्यादि वैलक्षण आते हैं हाँ हाँ किंतु वाक्य श्लोक वाक्य में ऐसे ऐसे श्लोक में प्राचीन ऐसे में रहता है कुछ अध्याय करके करना पड़ेगा एक तो हो गया वाक्य सीधा, न अलग है न अभिदेश्य मुक्तिश्च वैलक्षण्याद तयो यम तुल्य साधनता न युता। अरे वैलक्षण कैसे है तो साध्या साध्य ध्रुवाध्रुवे तो वैलक्षण वैलक्षण वैलक्षण है साध्या साध्य ध्रुवाध्रुवे आत्मा वैलक्षण वैलक्षण होता है इसे साध्या साध्य आदि वैलक्षण होने से एक साध्य एक असाध्य एक ध्रुव एक अध्रुव यही वैलक्षण हुआ। नहीं शास्त्रीय फलत्व अनुमान युतम, शास्त्रीय फलत्व से अनुमान करेंगे दोनों बराबर नहीं होगा। साध्यत्व अनित्यत्व उपाधि द्वय उपाधि, ये उपाधि आ गया साध्यत्व और अनित्यत्व, साध्यत्व अनित्यत्व। अनुमान कैसे था मुक्ति कर्म साध्या शास्त्रीय फलत्वाद स्वर्ग आदि को ले लिया था ज्योतिष स्वर्ग आदि वो, तो उसमें हेतु क्या हो गया साध्यत्व अनित्यत्व उपाधि दो उपाधि। जहाँ जहाँ कर्म साध्यत्व से साध्यत्व ही रनित्यत्व है स्वर्ग आदि में, किंतु मुक्ति में साध्यत्व अनित्यत्व नहीं मुक्ति में। और साध्यत्व साधन साध्य का व्यापक हुआ और नहीं साध्य का व्यापक हो गया साध्यत्व, साध्य व्यापक तो हो गया कहाँ ये स्वर्ग आदि में, किंतु साधन का व्यापक हो गया मुक्ति में। मुक्ति में साधन का व्यापक से वहाँ शास्त्रीय फल तो रहा क्यों साध्य तो नहीं अनित्य तो नहीं रहा, साधन का अव्यापक हुआ तो साधन उपाधि हुआ। न तो साधन व्याप्ति, साधन व्याप्ति क्या मुक्ति में शास्त्रीय फल तो है वहाँ भी साध्य तो रहेगा अनित्य तो रहेगा इति न तेरह साध्य तो आद। मुक्ति यदि साध्य मानेंगे तो साधन का व्यापक हो जाएगा, किंतु मुक्ति साधन नहीं असाध्यत्वा तद्य साध्यताया। अब मुक्ति तो ज्ञान साध्य, ज्ञान साध्य से कहते तो निराकरिष्यमणत्वात्, जो मुक्ति में साध्यता निराकरण करेंगे मुक्ति ज्ञान साध्य नहीं है। और नित्यत्वाच मुक्ति नित्य है, नित्य होने से साधन व्यापक नहीं हुआ, साधन का व्यापक हुआ तो उपाधि होने से। अतः साधन फल भेदे अधिकारी भेद द्वीति फल भाव, साधन फल भेद हुआ अधिकारी भेद ज्ञान हो जाएगा। त्रेसिवा किंच तद अनुमान आगम बाधित मित आगम बाधित है अन्य श्रीवन अन्य दुतेव प्रिय ते उभे नानार्थे पुरुषम श्रीत तय श्रेय आददान से साधु भवति हियत अर्थात यहु प्रिय वृणीते। इसको तो श्लोक में रख दिया भारती में पढ़ लो श्रेय अन्य प्रेय अन्य है ते उभे पुरुषम श्रीनित अश्रीनित बंधन बांधते हैं श्रेय बंधन है तय हो श्रेय प्रिय मध्य श्रेय आदान से साधु भवती श्रेय जो ग्रहण करता है और अर्थात हियते या प्रिय वृणीति ठीक है। श्रेय अपवर्ग उपाय ज्ञानम तद अन्य विलक्षण हो गया कर्म न स्वर्गादि हेतु तो। पंचमे थे कर्म से विलक्षण अन्यत श्रेय कस्मात कर्मण सो तो अन्य प्रेय आयुष प्रेय अभिद साधन कर्म तदपि विलक्षणमेव कस्मात मोक्ष हेतु ज्ञानाद इति अन्य उत अन्य दोनों में अन्य आया अन्य तेज श्रेय प्रेयसी दोनों ज्ञान कर्मणि एकम पुरुष क्रमेण श्रीनीत एक पुरुष को क्रम से बांधते बदनीत श्रीनीत बंधित बांधते पहले कर्म उसके बाद ज्ञान ते च स्वर्ग अपवर्ग उपायतया भिन्न फलित्या स्वर्ग का उपाय और अपवर्ग का उपाय ते उभे नानार्थे पुरुषम श्रीनीत तयर्मध्य श्रेय है ज्ञानम संपादय तो जो ग्रहण करता श्रवणादि परस्य साधु भवती पुनरावृत्तिहीनम फल होगा। ये तो प्रेय शब्दित कर्म ग्रहण करता है वृणीते तद अनुष्ठान पर होता है ज्ञान परांगमुख होता है स्वर्थात अर्थात हीयते अर्थात का फलाद भ्रष्यति अर्थात अनित्य फल प्राप्त करता है फल से भ्रष्ट हो जाता है फल नित्य प्राप्त नहीं करता है तदा तय सेवादान से साधु भवती। पूर्वाधे हेतु फल भेदो अन्यतर फलाधिकारी वैलक्षणम उक्तमिति भेद। पूर्वाधे हेतु फल भेद, हेतु फल अन्य श्रेय तो अन्य पेय ते भे नानार्थ, श्रेय और कर्म ज्ञान दोनों हेतु हो गया और फल नानार्थ बता दिया, हेतु फल भेद हो गया पूर्वाध में। और उत्तरार्ध में फलाधिकारी वैलक्षण, अधिकारी हुआ तो कोई श्रेय ग्रहण करता है कोई प्रेय ग्रहण करता है, अधिकारी भेद और दोनों का फल विभेद हो गया, कोई अर्थ साधु भवती कोई अर्थात यते भेद। ओ